أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Zuhruf suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bu sure de yine harfle başlayan surelerden. Biliyorsunuz bazı sureler tek harfle başlamış. Mesela Kaf veya Nun gibi. Bazı sureler iki harfle, Yasin, Hamim gibi. Bazı sureler üç harfli, Elif, Lam, Mim gibi. Bazı harfler dört harfli, Elif, Lam, Mim, Sad gibi. Bazı sure, mesela bir surede beş harflidir, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 29 sure harfle başlamış. Bu harflerin toplamı da 14 ediyor. Yani 29 harften 14'ü tekrarlanmış. Genellikle tefsircilerimizin ortak kabul ettikleri bir açıklama yolu var. O da şu: Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Ama Arapça indirilmiştir. Rabbimin kelamı Arapça inmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Arap olması nedeniyle. Diğer peygamberlere de kendi diliyle indirdiğine ait, yani o peygamberin diliyle indirdiğine ait Kur'an-ı Kerim'de yine ayet-i kerime vardır. Bu ayetler bu Arapça kelimelerden meydana gelir. Bu Arapça kelimeler de bu harflerden meydana gelir. Elif, Lam, Mim, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi. Buyurun. Eğer bu Kur'an Muhammed'in sözüdür diye iddiada bulunuyorsanız, siz de insansınız. Malzeme de elinizde, harfler ve kelimeler. Buyurun, bütün bilginlerinizi de çağırın. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi, bu ana malzemesi size ait olan bu harf ve kelimelerden Kur'an'ın benzeri bir sure getirin diye de Kur'an'ın birçok yerinde meydan okuma vardır. Bu surelere her başlayışta yine bu meydan okuma hatırlatılıyor. Hamim vel kitabil mubin. Açık olan ve de aynı zamanda açıklayıcı olan bu kitaba yemin olsun ki inna cealnahu Kur'anen arabiyyen leallekum taqilun. Anlayasınız, aklınız ersin diye biz onu, o kitabı Arapça bir Kur'an yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın anlaşılması için Arapça yaptık diyor. Yani hedef anlaşılmak. Anlaşıldıktan sonra tatbikata koymaktır. Tatbik edilebilmesi için önce anlaşılması gerekmektedir. Öyleyse hepimiz evlerimizde Kur'an tefsiri bulunduralım. Okuduğumuz bölümün manasını anlayalım. Evlerde, camilerde, üniversitelerde, tarlalarda, dükkanlarda, karakollarda, kışlalarda. Nerede olursak olalım, Allah Celle Celaluhu'nun mektubu gibi kabul ettiğimiz bu kitabı yanımızdan eksik etmeyelim ve okumaya devam edelim, anlamaya da devam edelim. Ve innehu fi ummul kitabi ledeyna lealiyyun hakim. O kitap bizim yanımızda olan kitapların anası ümmül kitaptadır diyor. Ve o kitap yüce ve hakim bir kitaptır. Yani muhkem, muhkem. Yani muhkem kelimesini biz Türkçe'de kaleler için kullanırız. Çok muhkem bir kale, çok muhkem bir bina diyoruz. Sağlam. Dışarıdan top atsan içeriye girmez, içeridekilerini de korur. Bunu bir başka ayet-i kerimede لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Batıl ona giremez. Önünden, ardından, sağından, solundan Kur'an'ın içine batıl bir kelime, bir harf, bir nokta giremez. 1400 yıllık zaman içerisinde içine bir tek ayet dahi sokmak için çok büyük gayretler sarf edilmiş ama hani denizin laşeyi dışına atıverdiği gibi gülüm pislik üzerime konmasın diye güzel kokular saçıverdiği gibi insani sözler Allah kelamı yanında sırıttığından dolayı içine girememiştir. O yönüyle hakimdir. Hikmet dolu ve de müstahkem, sağlam. Efe nadribu ankümü zikra safhan en kuntum kavmen müsrifin. Siz müsrif bir kavim oldunuz diye bu Kur'an'ı sizden vaz mı geçireyim? Yani indirmeyeyim mi? İndireceğim. Bu Kur'an size indirilmiştir. Yani yeryüzünde binlerce hıyanetin, binlerce cinayetin işlendiği, haksızlıkların yapıldığı, devlet olarak gaspların, kıtallerin devam ettiği bir dönemde Allah Celle Celaluhu Kur'an'ını indiriyor ve de diyor ki siz haddi aşan bir topluluk olduğunuz diye ben bu Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçeyim? Yani vazgeçmem. Burada bize de uyarı var yani. Günümüzde bazı insanlar var ki işlenmesi kolay kolay mümkün olmayan birçok suçu beraber işlemiş. Biri de diyor ki ya git o olmaz gayrı, onun iflahı mümkün değil diyor. Böyle bir sözü söylemek de günahtır. Ondan ümit kesmek günahtır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Cehil ölünceye kadar onun iman etmesi ümidini hep taşımıştır. Ki cehaletin, cehalet derken bazıları bunu okuma yazma bilmeyen olarak anlıyor. Ebu Cehil cehaletin babası manasına gelir. Kendi çağının en kültürlü insanlarından, maddi olarak zengin, kültür bakımından da üstün ama ona Ebu Cehil denilmiştir. Ekmeği görmüştür, buğdayı görmüştür de buğdayı yaratanı inkar tarafına gitmiştir. Suları içmiştir de sulara o tadı vereni inkar tarafına gitmiş. Cehaletin babalığını yapmıştır. Peygamber Efendimiz ondan bile ümidini kesmemiş. O ölüp gidinceye kadar tebliğine devam etmiştir. Ve kem erselnâ min nebiyyin fil evvelîn. Biz daha öncekiler arasında da nice peygamberler gönderdik. Yani biz seni bunlara peygamber olarak gönderiyoruz ama bu yeni bir şey değil. Senden öncekilere de nice peygamberler gönderdik. Fe ehlekna. O inkarcıları, isyankarları helak ettik diyor. Peygambere karşı direnenleri helak ettik. Eşedde minhum batşen. Bunlardan daha güçlü ve kuvvetliydiler. Ve mazâ meselül evvelîn. Öncekilerin örneği daha önce geçti, diyor Rabbim. Mevlana bu tür ayetleri açıklarken bir hikaye anlatır. Aslan, kurt ve tilki ava çıkmışlar diyor. Avda bir yaban öküzü, bir geyik, bir tavşan avlamışlar. Aslan kurda demiş ki, taksimi sen yap. Kurt demiş ki, efendim şu yaban öküzü zat-ı alimizin olsun. Şu geyik benim olsun. Şu tavşan da tilki kardeşim olsun demiş. Demiş ama aslan pençeyi vurduğuyla kurdun derisini yüzdüğü bir olmuş. Kurt ölmüş. Tavşana, tilkiye demiş ki, taksimi sen yap bakalım. Tilki demiş ki, efendim şu geyik sabah kahvaltınız olsun. Şu yaban öküzü öğle yemeğiniz olsun. Şu tavşan da gece yatarken çerez yerine yiyiniz demiş. Aslan sormuş, bu aklı nereden aldın sen demiş. Kurdun başına gelenler bana ibret oldu efendim demiş. Bunu Mevlana bu hikayeyi Ad kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin ve Firavun'un helak edildiği ayetleri açıklarken anlatır Mesnevisinde. Allah Celle Celaluhu diyor, onları helak ederek bizim aklımızı başımıza getirmeyi hedefliyor. Bakınız, peygamberlere karşı geldiler, isyan ettiler, zulüm ettiler insanlara ve ben onları helak ettim. Onlar sizden de güçlüydü, diyor. Biz de diyoruz ki, ya Rabbi, senin mülkünde söz sana aittir. Biz izzeti sana ibadette arıyoruz, diyoruz, kurtuluyoruz inşallah. Ve le in se'eltehum men halagas semavati vel arda le yekulunne halagahunnel azizul alim. Onlara sorsan diyor, gökleri ve yeri kim yarattı desen, elbette onları